We zijn live op Radio Paterboel. Oh. Nee, iets te gaan. Nou, ik vind het echt... Ze zijn de primeur hier, dus het is een nieuwe ervaring. Oh ja, nieuwe ervaring. Het is echt een nieuwe ervaring voor mij. Hoe bedoel je dat? Ik ben hier nog nooit geweest. Ik doe alsof. In deze tijdruimte. Continuum. Nooit geweest. Wow. Wel in Paradiso, maar niet... Maar ik vind het mooi. Vind het mooi. Vind het prachtig. Hele fijne sfeer. Nou, dank je. Hij is van Radio Paterboel. Radio Paterboel. Ah. Goedenavond. Wil je wat zeggen? Ik ben heel erg aan het chillen. Huh? Ik ben heel erg aan het chillen. Chillen? Oh, wat zei je? Sorry. Ik dacht, ik zei, ben je aan het chillen? Ik zei, wil je iets zeggen? Ja, ik wil zeker iets zeggen. Ik ben hier op een avond met al mijn zussen. Zussen? Allemaal zussen. Hoeveel zussen heb jij al niet dan? Ik heb er twee, maar het voelt wel alsof ik er nog meer heb. Er zijn nog een paar honderd hier volgens mij. Ja, zeker. Een paar honderd zussen. En wij zeggen waar? Zusters, hoe zeg je dat? Wij zeggen de waarheid voor die maar horen. Zusters. Wat zeg je? Moeders en zusters. Ik heb net ook al iets gezegd, maar... Wat heb je gezegd? Ik heb gezegd wat mijn primeur was hier. Oh ja, wat heb je, wat voor primeur dan? Dat, de eerste keer outing. Hier. Wat zeg je? Je outing, je inning, je bubbeling, ontbubbeling. Bubbeling? Ontbubbeling. Maar wat? We zijn toch aan het ontbubbelen? Oh ja. Ik ben een waarzegster. Oh shit, oh. Dat had je niet gezien, hè? Vertel me. Wat weet je? Wat kan je zien? Ja, het is heel verwarrend wat hier allemaal gebeurt. Oh, kijk, heel veel kleuren. Hij gaat helemaal los. Oh, het gaat los. Het gaat helemaal los. Kijk uit, het gaat nu beginnen. Ja, nou, de waarzegbol is uit zijn bol gebold. Gebubbeld. Luisteraar, ik weet niet of je iets kan horen. Ik weet ook niet goed welke weg nu te komen. Kun jij de weg wijzen? Kun jij de weg wijzen? Ja. Ik ga even naar boven, naar het balkon. Oh, je gaat naar boven helemaal? Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Ik ga het even van boven bekijken. Hoe ga je dat aanpakken dan? Nou, dat wordt een hele klus. En ik moet door deze hele mensenmassa heen. Ja. Dus het gaat best lastig worden. Heb je ook geen geitenpaardjes? Nee. Ik heb wel een geitenpaardje. Ja? Alleen ik heb niet de essentiële sleutel, maar die komt altijd voorbij. Maar met deze bol gaat iedereen aan de kant. Oh. Nou, wijs de weg. Ik ga even naar boven. Ja, je had me gewaarschuwd, maar het kwam toch als een verrassing. Het was echt een diepe afgrond. Wow. Ja, we zijn live op Radio Bo-